8. Do końca astronomicznej wiosny pozostało 5 dni, a potem już astronomiczne lato, czyli pełnia szczęścia, która należy się dziś również solenizantom. Imieniny obchodzą Eliza, Metody i Walery. Kłaniamy się, składamy serdeczne życzenia i zapraszamy na Coś mi świta w Trójce, realizujący audycję Halina Leszczyńska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Tak robi się coraz cieplej, tym bardziej, że rzeźko poczułem się dzisiaj w drodze do Państwa, bo na termometrach w stolicy teraz tylko 9 stopni, także dość chłodno. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska będzie dziś pod wpływem klina wyżu z nadbałtyku. Jedynie na zachodzie rejony kraju mogą się pokryć za taką niżu z nad Wielkiej Brytanii. Napływać będzie dość chłodne powietrze polarno-morskie. Ciśnienie powoli będzie spadało. W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na północnym wschodzie, a pod wieczór także na krańcach zachodnich. Okresami duże i tam możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 22 stopni w centrum i na południu kraju chłodniej, w Kotlinach Karpackich około 17 stopni. Tyle pojawi się na termometrze właśnie w Kotlinach Karpackich. Bez spektakularnych upałów dzisiaj, ale wszystko przed nami, jak już mówiłem, za 5 dni astronomiczne lato, oby tylko z umiarem, by tytuł tego utworu nie miał spełnienia. Płonie las Ibowska już teraz w Trójce. Płonie las, lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas.

16 minut po godzinie 4. Faithless, Got Is A DJ. Dokładnie, no na pewno za kilka miesięcy, bo w grudniu miną 2 lata od momentu, kiedy odszedł Maxi Jazz, czyli właściwie Maxwell Fraser, brytyjski wokalista znany właśnie z występu w grupie Faithless. Aktualnie formacja Faithless występuje w składzie Sister Bliss, Rolla Armstrong, dodajmy, że Maxi Jazz odszedł z grupy Faithless w 2016 roku. Tymczasem przed nami już teraz w trójce najnowszy singiel Peggy Yu, południowo-koreańskiej DJ-ki, piosenkarki, który to ukazał się wraz z albumem dokładnie 7 czerwca. Czyli tydzień temu. Ten album to krążek I Hear You. Znamy już z tego albumu takie utwory jak I Go, It Goes Like Na Na Na, I Believe In Love Again z Danym Krawiciem. Album zawiera także utwór z Villano Antillano. Tytuł tego utworu to Lobster Telephone. Telefon z homara, znany również jako telefon afrodyzjakalny. Jest to surrealistyczny obiekt, który został stworzony przez Salvadora Dali w 1936 roku dla angielskiego poety Edwarda Jamesa, czołowego kolekcjonera sztuki surrealistycznej. W 1942 roku w książce pod tytułem The Secret Life of Salvador Dali, Dali żartobliwie napisał o swoim właśnie pożądaniu, aby dowiedzieć się, dlaczego, gdy poprosił o grillowanego homara w restauracji, nigdy nie podano mu gotowanego telefonu. Czyli surrealizm w pełni. Lobster Telephone i Peggy Yu z krążka I Hear You. Już teraz w trójce. zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię, na samym dnie neony oślepiają mnie, na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, te sekundy dręczą mnie, minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię, na samym nie neony oślepiają mnie, na samym nie pomiędzy niebem a piekłem, na samym nie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy dręczą mnie, minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym dnie neony oślepiają mnie, na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie neony oślepiają mnie, na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie neony oślepiają mnie, na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie neony oślepiają mnie, na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Jeden z najbardziej docenionych polskich artystów, Muniek Staszczyk razem z grupą T-Love i Syn Miasta, w Coś Mi Świta, w Trójce. Ale no nie do końca to światła, o których śpiewał Muniek, są dobre dla nas, jak się okazuje, bo przeszkadzają nam w śnie. Przez niewyspanych Polaków traci nie tylko biznes, ale również cała gospodarka. Okazuje się, że przemęczeni i chorzy z braku snu pracownicy to nawet 8 miliardów złotych strat dla naszego kraju, drodzy państwo. A mogłyby temu na przykład zaradzić jakieś zaciemniające rolety, ale czy pojawią się środki finansowe na to? No nie wiadomo. W każdym razie z raportu Sen Polaków, straty dla gospodarki, edycja 2024, platformy e-psycholodzy.pl i UC Research, sztuczne oświetlenie ma wielki wpływ na jakość naszego snu. Okazuje się, że w Polsce jest to duży problem, w dodatku przybierający na sile. Dane z raportu Light Pollution Think Tank wskazują, że w 2022 roku niebo nad Polską było średnio o 150% jaśniejsze od naturalnego nieba, a w miastach było o kilkadziesiąt razy jaśniejsze. Ponad połowa populacji Polski zamieszkuje tereny, gdzie niebo jest tak jasne, że nie ma możliwości, by dostrzec Drogę Mleczną. Trzeba się wybierać daleko na peryferia. A jeśli chcieliby państwo poobserwować niebo w nocy, to na pewno będzie ku temu okazja dzisiaj, a jeśli już, to polecamy również do tego Towarzystwo Dobrej Muzyki, a taką znajdą państwo w Trójce. Fabiana Palladino, mocno niedoceniona wokalistka z pięknym głosem. Stay with me through the night. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side. Hoping to see you all night. Dokładnie w marcu minęło 30 lat od wydania tego singla przez grupę Blur. Był to singiel promujący ich krążek Park Life. Lider grupy Blur, Damon Albarn, napisał tekst tej piosenki z członkami grupy Grahamem Coxonem, Alexem Jamesem, Dave'em Rowntree, a Steven Street ją skomponował. Girls and Boys znalazło się na 5. miejscu na brytyjskiej liście przebojów. Był także pierwszym hitem Blur w pierwszej piątce i ich najbardziej znanym singlem, dopóki utwór Country House nie osiągnął 1. miejsca w kolejnym roku. W Stanach Zjednoczonych utwór osiągnął 59. miejsce na Billboard Hot 100. Producentem klipu do utworu był Kevin Godley. Girls and Boys został nazwany singlem roku przez New Music Express i Melody Maker i był nominowany do nagrody za najlepszą piosenkę na MTV Europe Music Awards. Natomiast równo rok temu ukazał się krążek Passé, krążek grupy Lordofon. To zbiór 12 utworów, które reprezentują różne gatunki muzyczne. Indie rocka, punk, rap, a także ambitny pop. Jeden z nich to Pętla. Już teraz w Trójce. Nie wiem, kiedy zaczął się styczeń, a mojej motywacji miernik chyba się rozpieprzył, no bo na ekranie nic nie widzę. Luty nie jest dużo lepszy, w domu jesteśmy zamknięci, twojej dobroci jestem beneficjent. Tak przez całą zimę, wiosną ci to wynagrodzę i zabiorę cię na Champs-Élysées. Lecz teraz ledwo żyję, oglądam telewizję, czekając aż marzec minie. To oficjalny koniec cierpień, nagle przyszedł kwiecień. Coraz częściej chodzimy po mieście. Bezdomni nawiedzają winkle, milsze jest po Wiśle. Zimą narzekałem, teraz milczę. Nieoczekiwanie przyszedł maj, maturami się stresuje świat. Chyba wracam do siebie, znowu zbawiam je czerwiec. Ej, chyba.

space. You found some better place, and I miss you. Everything But The Girl, czyli Ben Watt, Tracy Thorn. To świetny duet, który to został zremiksowany także przez jednego z moich ulubionych DJ-ów i producentów. To da Terego, dokładnie 30 lat. Tak samo jak z Bear. Minęło od powstania tego utworu, największego hitu Everything But The Girl. Tymczasem przed nami już teraz szwedzka wokalistka, która w tym roku skończyła 38 lat. Dorastała w artystycznej rodzinie. Jej mama była fotografem, ojciec muzykiem. Przeprowadzili się do Sztokholmu, a gdy skończyła 6 lat, zamieszkali w Portugalii na kolejnych 5 lat. Jako 19-latka trafiła na 3 miesiące do Nowego Jorku. Potem była tancerką w szwedzkim show telewizyjnym. No, a potem już wszyscy wiemy, co się stało. Powstał jej wielki hit I Follow the Rivers. Lickily i I Follow the Rivers. Już teraz w trójce na 17 minut przed godziną 5.

jest niezdecydowanych. Spośród przedstawicieli i przedstawicielek najmłodszego pokolenia na rynku pracy zainteresowanie nowym pomysłem wyraża już 50%, także im młodziej, tym lepiej chyba. Znacznie mniejszy entuzjazm budzi propozycja zmniejszenia wynagrodzenia w zamian za zwiększenie liczby dni wolnych, bo na to rozwiązanie gotowe jest zaledwie 15% pracowników, a to chyba nie dziwne. Dzisiaj piątek, tak więc większość z Państwa na pewno jakoś odpocznie. No mimo tego, że mamy 5-dniowy tydzień pracy, niech te 2 najbliższe dni staną się przyczyną do relaksu. Już teraz w trójce Let's Get Ready to Crumble.